amintesc. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Atâtea ori ți-am spus, ți-am spus și-n orice zi îți amintesc. Știi că uneori se țară când la tine țin și de un milion de ori să-ți spun că te iubesc mi se pare puțin. Știi că uneori se țară când la tine țin și de un milion de ori să-ți spun că te iubesc mi se pare puțin. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De atâtea ori ți-am spus, ți-am spus și-n orice zi îți amintesc. La tine tot îmi place cum te porți cu mine. De dragul tău nu mai pot, nu mă simt așa bine când sunt lângă tine. Îmi place la tine tot îmi place cum te porți cu mine. De dragul tău nu mai pot, nu mă simt așa bine când sunt lângă tine. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De atâtea ori ți-am spus, ți-am spus și-n orice zi îți amintesc. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De atâtea ori ți-am spus, ți-am spus și-n orice zi îți amintesc. Te amintesc.